Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 marca, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Come on back to me. Jaki ładny około piątej dwupak. To od pani Agnieszki z Krakowa. Chodzi o Beka i o Gretę. No bo przecież wiemy, stare słowiańskie, czy jeszcze jakieś inne tam powiedzenie mówi, że dzień bez Grety dniem straconym. A wiem, że państwo lubią, więc tak w poniedziałek po godzinie piątej. A czemu by nie? Czemu by się nie podlizać? Ach, ta wazelinka redaktora. Ach, utrzymywano od tylu lat. No tak to się układa tam w budzikowej rodzinie. Bardzo pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. Freja już przeszła. Szkody nie narobiła z krainy deszczowców Northampton UK. Pozdrawia pan Artur z temperaturą 1 z plusem. Porannie mokro. Sprawdźmy, jak to u pana synoptyka wygląda, bo to już 5 po piątej. Ale wygląda to tak, że będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, choć na południu kraju na ogół bez opadów, w pozostałych regionach przelotnie pokropi. Wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany, dość silny na zachodzie w porywach do 70, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnięcie spada w południe w Warszawie, słabiutko, 984 hektopaskale. Za to na termometrach w dzień od plus 9 na Suwalszczyźnie, 12-14 w centrum, najwyższa temperatura na Górnym Śląsku nawet do plus 18. Thank you. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. To już troszkę w piosence Minimal Blue pojawiło się o deszczu, ale nie tylko o pogodzie będziemy mówić, bo od dziś można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Nowe dokumenty będą podobne do wydawanych do tej pory, będą jednak wyposażone w wydrukowany specjalny numer, kod kreskowy oraz niewidoczny chip. Nie ma obowiązku wymiany aktualnego dokumentu na tak zwany dowód. Dowody będą wymieniane zgodnie z upływem terminu ważności. Jeśli komuś upływa termin ważności dokumentu w najbliższych dniach, to składając wniosek otrzyma już nowy dokument właśnie z tą warstwą elektroniczną. Ten e-dowód będzie można zawiesić w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet na maksymalnie 14 dni w sytuacji, gdy nie wiemy, gdzie jest dokument, ale mamy nadzieję na jego odnalezienie. Jeśli w tym czasie decyzja nie zostanie cofnięta, dokument zostanie unieważniony. Nowe e-dowody będą wydawane bezpłatnie. Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podejmie dziś decyzję o dacie strajku w oświacie. Procedury zbiorowego prowadzone do strajku ZNP rozpoczęto w połowie stycznia. Kolejny etap to referendum strajkowe, a na dzisiejszym Prezydium Zarząd Główny ustali treść pytania referendalnego, w którym będzie podana proponowana data strajku. Najbardziej prawdopodobne są terminy kwietniowe, przypadające dokładnie w trakcie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od kwietnia ubiegłego roku do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie około 16%. Minister Anna Zalewska pod koniec stycznia ogłosiła przyspieszenie trzeciej podwyżki. Nauczyciele dostaną ją od września tego roku, a nie jak pierwotnie zakładano od stycznia 2020. To miliard złotych dodatkowych między 2019 na kolejne podwyżki dla nauczycieli. Minister Zalewska ogłosiła też wprowadzenie od września kolejnych dodatków dla nauczycieli, to m.in. jednorazowy dodatek po 1000 zł dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie przez pierwsze 2 lata stażu oraz dodatek za wyróżniającą się pracę. W stanie Illinois odbędą się obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego. Pierwszy poniedziałek marca jest tam oficjalnym świętem stanowym. Główne uroczystości są organizowane w Muzeum Polskim w Ameryce, które mieści się w Chicago. W spotkaniu, które ma na celu upamiętnienie bohaterstwa generała Pułaskiego, wezmą udział m.in. lokalni politycy oraz przedstawiciele polonijnych organizacji ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. A przypomnijmy, że Kazimierz Pułaski jest nazywany bohaterem dwóch narodów. Był uczestnikiem Konfederacji Barskiej. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych walczył o niepodległość tego kraju, ratując życie Jerzemu Waszyngtonowi. W podzięce mianowano go pierwszym komandorem amerykańskiej kawalerii. 10 lat temu pośmiertnie przyznano mu honorowe obywatelstwo amerykańskie. Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido wezwał do masowych protestów w całym kraju. Mają się one odbyć dziś po jego powrocie do Wenezueli. Odbył tygodniową podróż po krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie szukał poparcia. Jak napisał na Twitterze, ogłaszam, że wracam do kraju i wzywam Wenezuelczyków do mobilizacji w całym kraju o 11, czyli o godzinie 16 czasu obowiązującego w Polsce. Na prezydenta Wenezueli 10 stycznia zaprzysiężony został Nicolás Maduro. Polityk wygrał wybory, w których nie wzięła udziału część opozycji, a społeczność międzynarodowa uznała głosowanie za sfałszowane. Z kolei 23 stycznia opozycjonista Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem państwa i uznał rządy Nicolasa Maduro za nielegalne. Guaido poparły i uznały m.in. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, w tym Polska oraz większość państw Ameryki Łacińskiej. Z kolei Nicolasa Maduro za prawowitego prezydenta uznaje m.in. Rosja. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Dzięki temu że znów coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak, czujesz mnie. Czujesz mnie. Anonimus mak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Staję się pod dworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie, to dzięki temu mogę na stary rower siąść, zamieszkać w kamienicy, nie mieć rąk. Staję się pod dworem, bo wtedy czuję, że choć jestem. Siedemnaście minut po godzinie piątej szeleścimy prasą, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Zapaść w przemyśle, której doświadcza wiele państw Unii Europejskiej, nie zahamuje naszej gospodarki, pisze w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolita. A dziennik przypomina, że podczas załamania w latach 2007-2008 w warunkach globalnego kryzysu finansowego przemysł pogrążał się w stagnacji, a polska gospodarka mocno wyhamowała. Jako jedyna w Unii Europejskiej uniknęła jednak recesji. Stało się tak m.in. ze sprawą obniżek PIT i składki rentowej uchwalonych w 2006 roku, ale wprowadzonych w życie stopniowo w latach 2007-2009. Choć poluzowanie polityki fiskalnej nie było przygotowane z myślą o pobudzeniu gospodarki, która w 2006 roku była rozgrzana do czerwoności, stało się buforem w czasie kryzysu. Na strachu się kończy, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie o tym, że rosnący w Polsce w zawrotnym tempie transfer danych już w przyszłym roku przekroczy o 22% możliwości istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Tak wynika z raportu Potrzeby telekomunikacyjne Polaków. Jak podaje codzienna, niespełna 90% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do szerokopasmowego internetu stacjonarnego. Według raportu Potrzeby telekomunikacyjne Polaków sporządzonego przez Fundację Republikańską na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, ten wynik stawia nas na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje, że na terenach wiejskich mniej niż 5% budynków ma dostęp do internetu. No a konsekwencją tego jest ograniczona możliwość korzystania z podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia. Przesyłamy coraz więcej danych. Gazeta Polska codziennie, raport i komentarz w tej sprawie. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że przestępcy wywożący z kraju cenne leki nie boją się inspektorów farmaceutycznych ani prokuratorów, za to drżą ze strachu przed urzędnikami skarbówki. Od czerwca 2018 roku możliwość bezproblemowego kontrolowania podejrzanych hurtowni farmaceutycznych zyskała KAS. Obroty niektórych z nich spadły o ponad 90% i to w sytuacji, gdy wartość całego rynku leków stale rośnie. Mafia lekowa nie boi się prawie niczego poza fiskusem. Tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. No oczywiście ze strony nie tylko sportowych o tym, że halowe Mistrzostwa Europy, lekkoatletyczne, jesteśmy potęgą. Polska wygrała klasyfikację medalową. Wielki skok, fantastyczny wynik, piękny finisz. Tak dziś tytułują te artykuły dotyczące tego, co wydarzyło się wczoraj. No i rzecz jasna także fantastyczny wynik medalowy. O tym nie tylko w wiadomościach sportowych, w porannej audycji i w serwisach. Już teraz polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza i pamiętamy, pamiętamy, że 72 lata temu urodził się norweski saksofonista uważany za jednego z ważniejszych współczesnych muzyków jazzowych. W roku 1947 właśnie 4 marca urodził się Jan Garbarek. Thank you. Norweski saksofonista, także uważany za ojca skandynawskiej sceny jazzowej. Jan Garbarek kończy 72 lata. Tak dobrze państwo kojarzą po godzinę prawdy. Ten utwór często prezentowany na naszej antenie fantastycznie brzmi, także tak mi się wydaje. Chwilkę po godzinie 5. No tuż przed 5.30, o może tak. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 4 marca. I tak w 1678 roku urodził się Antonio Vivaldi, włoski skrzypek i kompozytor. Komponował sonaty i kantaty, zmarł w 1741 roku. W 1747 urodził się Kazimierz Płaski, generał, uczestnik Konfederacji Barskiej. Mówiliśmy już, że został uznany za patrona Polonii amerykańskiej, a rocznica jego śmierci jest obchodzona jako Dzień Płaskiego. W 1852 zmarł Mikołaj Gogol, rosyjski pisarz i dramaturg. 106 lat temu w Paryżu uruchomiono pierwsze na świecie budki telefonicznie z ogólnie dostępnymi telefonami. To było 106 lat temu, w 1913. W 1924 roku została opublikowana popularna piosenka urodzinowa Happy Birthday to You, 95 lat temu. 87 lat temu urodził się Ryszard Kapuściński, dziennikarz, historyk, reportażysta, zmarł w roku 2007. A 61 lat temu amerykański atomowy okręt podwodny Nautilus dotarł do bieguna północnego pod lodem. Był to pierwszy tego typu rejs w dziejach żeglugi, rok 1958. A w muzycznym, kabaretowym, przebojowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 2004. Równo 15 lat temu ten dzień przyniósł smutną informację o śmierci Jeremiego Przybory. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O, jak przebojowo. Myślę, że nie zabraknie starszych panów i wspomnienia Jeremiego Przybory, satyryka, reżysera, współtwórcy kabaretu starszych panów w 15. rocznicę śmierci. Punkt 5.30. To teraz prognoza zapowiedzi. Pochmurno z przejaśnieniami dziś na południu kraju, na ogół bez opadów. W pozostałych regionach będzie przelotnie padać, a wiatr umiarkowany i dość silny. Na zachodzie w porywach do 70, w Tatrach do 100 km na godzinę. Ciśnienie niskie i jeszcze spada. W południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale. Ciepło w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 12-14 w centrum, do 18 dziś najcieplej na Górnym Śląsku. Thank you. Z żadnym innym głosem, do tego te gitary. Chris Rea, brytyjski muzyk i wokalista, kończy 68 lat. No i tak to plecie się to muzyczne kalendarium, składając najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tych, którzy zmarli właśnie 4 marca. 12 lat temu pożegnaliśmy Tadeusza Nalepę. Wystarczy czyjś daleki śmiech. wystarczy liścia, niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę nam sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę nam sen, na bardzo długi sen. Marcin napisał, wstałem, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie przerywamy dobrego grania. Budzikowe kalendarium muzyczne. Always live your life. Never be Chris Cryer, brytyjski basista formacji Yes. Urodził się w 1948 roku, zmarł w 2015. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Zdaje się, że państwo zadowoleni, bo niektórzy tak właśnie formułują tę radość. Yes, yes, yes. Pan Jacek z Krakowa poprawia naszego wiernego słuchacza, pana Marcina. Zdaje się, że człowiek powinien zdawać sobie z tego sprawę, że już wstał. No, w poniedziałek, kiedy za oknami już prawie powinno być to jasne, ale że człowiek się obudził, a to do tego może mieć wątpliwości, a to już kiedyś ustaliliśmy dawno temu, że obudzić się, a wstać to dwie różne rzeczy, bo wstać to można nawet i na ten kwadrans przed godziną szóstą, ale obudzić się gdzieś tak na wysokości dziewiątej. No to teraz za 16 minut godzina szósta, czas na jak zwykle o tej porze country w budziku przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Większość piosenkarzy śpiewających muzykę country pochodzi z amerykańskiego południa, czyli Stanów Skonfederowanych, albo z Dzikiego Zachodu. Natomiast z Kalifornii rzadko. A jednak pojawił się taki talent kiedyś, w latach 80. i 90., kiedy jego kariera rozkwitła. Nazywa się Skip Ewing, One Step Out of Time. Leaving Butte, Montana on a cold and cloudy day, pushing down the pedal of a stepside Chevrolet. It was raining like the devil when I saw her on the side, so I pulled my pickup over and said, would you like to ride? She said, yes sir, thank you kindly, that's mighty nice of you. I'm on my way to Texas and I'm slightly overdue. You see, I am a dancer, but I'm not the normal kind. I dance one step out of time. I said, hold on just a minute, that's something I ain't seen. Baby, would you mind explaining just exactly what you mean? She said, I surely wouldn't, boy, in fact, it might be fun. You just pull this pickup over and I'll show you how it's done. Right there in the headlights and the rain out in the road, it was me and her in heaven with the rockin' radio. And it was something like a two-step we did down that dotted line, but it was one step out of time. We danced south to Wyoming, west to Idaho, Nevada, Utah, Arizona, and New Mexico, east through Oklahoma, all the way to Arkansas. But I swear the way she danced me ought to have been against the law. When we finally got to Texas, well, her dance had beat us there. Everybody said the in crowd's out of time and everywhere. Hey, even California's got 'em standing in line, dancing one step out of time. Oh, blame it all on that Montana miracle of mine, dancing one step out of, one step out of time. Skip Ewing zaśpiewał o tym, że poznał dziewczynę. Jechał gdzieś przez całe Stany i poznał dziewczynę, która zmierzała na konkurs tańca do Teksasu, ale miała taki przymiot, że po prostu nie trzymała tempa. Ona była zawsze o jeden takt spóźniona w tańcu. A potem się okazało, że chyba nie tylko w tańcu, kiedy gorąco się w sobie zakochali na tylnym siedzeniu jego samochodu. Skip Ewing, świetny artysta, który gra na gitarze, na banjo i na fortepianie. Oto Homegrown Love z 1991 roku. Tennessee, build us a house on a couple of acres, happy as we can be. We ain't got cash, we ain't got credit, but we got dreams to get us by. Hard times come, but we don't sweat it. She and I survive. Homegrown love, straight from the country. Homegrown love, it's the sweetest kind. I'm her dog up from the garden, she's my pick. Got a rope and a tractor tire. Me and her got a front porch swing, gas in the truck and a TV wire. We got everything. We got homegrown love straight from the country. Homegrown love, it's the sweetest kind. I'm her dog up from the garden. She's my pick right off the vine. Homegrown love ain't nothing better. Homegrown love ain't getting up. I just thank the Lord above. On my knees, God's still gonna hear me saying, thanks for giving me homegrown love straight from the country. Homegrown love, it's the sweetest kind. I'm her dug up from the garden, she's my pick right off the vine. Homegrown love ain't nothing better. Homegrown love can't get enough. I just thank the Lord above. Przebojowo. Wszystkie piosenki i przyjaciele w dzisiejszym kąciku country. Kolejne jutro, jak zwykle, zapraszamy Korneliusz Pacuda, także przed godziną szóstą. No a przed nami poniedziałek, a nie się obejrzeliśmy, a już czwarty dzień marca przed nami. Imieniny Łucni, Kazimierza i Eugeniusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Powoli robi się widno, mając na uwadze także zmianę czasu, bierzemy to też pod uwagę. No tak czy inaczej, za 20 minut obudzi się słońce, zajdzie po godzinie 17, a dzień potrwa ponad 11 godzin. No i tak to się złożyło i tak to się plecie, że ani się obejrzeliśmy, a już 17 lat minęło Budzikowi i tak jak wtedy właśnie od pierwszego razu, w takim samym składzie dziś też i z panią Ewą, ani się obejrzeliśmy. A no właśnie, tak to. Mija raz, dwa. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty, to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wie. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się.